باندې ته دغه مرزالي اوسنی ماتور دا به شیر ته وي نه تر خام دی نه تر خام ته خرڅوي دا اوس باندې بیا ته تاسو پاکستان وړي پاکستان له وروه دا د چی شي اوس باندې دی دا دا رازاري څنګهاني دي کنه دا غو څه دی دا چری دی دو دزو دا به خرڅوي نه خرڅو بیا دا خرڅ نو کوو کوم شي مزري ورکی دی کنه خو خروج شي دا دوه کس چې زخمی شو دوه کس زخمی شو تور سره نږدې وکړل زه دا چې سره ولاس کډم او زه یو لګ دا چې تا واه شو دې کې زو دا خپې چې زوب لدې دې نو څه دا دې نو سره او دا د بل ماشوم هغه سید علي نو الت تاسو راشم پاس مواد نه لرم یو شی نشته چیرته اوسئ تور خان کې پکیم کې نو اوسئ نه نه کوم لنیم پرې ګان او کې دا چا څه کار کو هم دا غنډه را پورې پاس را لګو تر اوسه پورې ها جهاد کې برخه اخیسته ها واه جهاد کې دې زوی بکې دا اوسه ژوندې نیمه کې دغه سمخه له کې چا سره راته را غوغه نوم راځي نو نه پیغام ها ها جهاد کې جهاد کې دا و من کړه دا ته جهاد واه سره افغانستان سره به جهاد شنو مودا کې چې اوس باندې تاسو وړي گا گا مټ دا غم دې روزې کې مینا کړی میاش بکېږي نه میاش به بولم دا روزې پیندل روزې کېږي اندازتن د ورځې بچونه عیادت تاسو لاس راځي دا چې لږ ډېر ویښنه 200 پیرا کوي په لوړګي کې لاند توخان کې مجاهدین ممانعت کوي د اوس په و هغه کوي خو لاسي هغه سوال مانی کنه نو بیا څنګه تاسو وړي خو لاسي لګه پر دې سره سوال مال ورته ورته غنه پر دې نه ها نور په دې اوس په مقابل کې خو مجاهد تاسو نه څنګه اخلي اوس نه کوي نه نه نه دا ولا راغله کنه چاري ټولو کنه مزایلو چاري مزایلو چاري بمونو چاري دا باغونو کې پرتی کنه نو دا ټول ساحه خومن کاری دي تاسو دې من لپاره څه کوي دا پرسنل چې کوم ځکو کې واقع دي دغه لکه نن چې دا دوه زخمیان والو ته بار ساحه کې داسې مینونه موجود دي شته بش پر هغه ورګوت نو څه کاری په څه نه خېدا هغه خوده شي چې دکې کنه نو دغه درانی او دا چې ته شي دا شلي دي سره دا چې والو تل دا مین پټو دا پټو ها دا دې پام نو لیدل نه چې شن ټوب دې در غیا کنه په سره دا هغه ولګي او مهرباني بابا ها خپه خو نشې زما په سوالو نه څنګه خپه کېږم بابا جان که خپه کېږې نه څه سوال درنه کومه ها وکړه تا نوم چی شه ده؟ ما نوم محمد انور دلتا فارم که چه وظیفه کار لری؟ ده فارم که منگا خپلا دا پحیش دی باغانی کارگران رو نیول شوی از طرف ده مولی خالص ده طرف ده نی ده رخه لدین مخ که چه کار کن؟ مخ که من دلتا خپلا غریبی که ولا او مخ که نم کارگران رو دلتا سابقه ده دولت پا وقت که؟ ده دولت پا وقت که مو ده زرشا پا وقت دا اوس دولت کې مو اوس دولت کې مو سلام درکړم سلام نو واغسته چا چې سلام واغسته واغې لاړ جلاباته او موږ چې دا غریب او غربه دلته پاتیو به زمينه به جادات او دلته به طرف پاتیو دا د مجاهدین او امیرین تاسو سره کومک کوي دا مجاهد او امیرین موږ سره کومک دا ماش درا کوي او نور کوم بازي بازي کسان چا زړه وشي کوم په ګوره یا چارک چا یا یو شه بشه دل نه خود داشت راکی را تو چونه ماش درکی؟ ماش پینزه سال او دغه اصلات دیده ونو چی شه ده پدی پاره؟ اصلات دی ونو مالتا ده خب سانگتاره ده خب لیمو ده خب زیتون دی خب پا وقت دولت که؟ داسی دا یل دل چی چیر تا تلل؟ دا پا وقت دولت که مونگی دل چی دی تلل آقا تا شوروی تا زیتون دلتا جلال آباد کی فابریکا لري او په امریکا لري زیتون لري په جلال آباد کی په امریکا دا دلتا اچار ته نه وځي غوړي کې نه وځي وو ساسلات دي زیتون څخیل وو ساسلات دي زیتون خو تر سره رسیدلې نه دي وو پس لدی په ګول کې دی ورسی سابق خه ګول نیولې او کو وسه خه ګولان وو وسه خه ګولان نیولې مالټې مو څه ګول نیولې مالټې مو پدې و ارفه دغه سامانونه وسپنه یو شی بل شی چې دغه جنا خلک په غلا باسي دا دی ولس خلک دي دا دی ولس خلک دی او اطراف په خپل مجاهدین خدا کار نه نه اصلا مجاهدین چې دي اصلا مجاهد کار نه کوي نورم کوي ها نورم کوي نه خا ډیره خا او دغه وړي وړي وسپنې چې تاسو د دې ولس خلک یو چې بلجی کې ټولې دوی مینو سره څکې دا مینونه ولېګي دا مینونه هغه اطراف کې مینونه نشته دونه خوښ وي هغه ځکه مینونه نه دا مینونه بمونه چې ولېګي الکان ټولې دا وسپنې هغه د بمو وسپنې ټولې هغه خرڅي کړ دلته د مجاهدینو امیر څوک ده دلته امیر هغه ده نور هغه نور هغه تاسو سره کومک امداد څه کوي او کومک کوي مرسته کوي نور مجاهدینو نه ښه خاطره لري بخي ښه خاطره لري او د مجاهدینو خو مجاهد نه وای موږ ته بچا دغه افغاني هغه کړی و دا 500 روپۍ دا کومک یو شی بل شی موږ همداسې په وچه پاتې سو خو لږه پاتې وو هغه خو وتښتېدل هغه پاتې وو موږ دلته پاتې شو او دغه بمبار چې کیږي دا بمبار چې کیږي د بمبار ته مغه د سرونه نیولی او خدای ته موږ ځینې بچیي خدای هم ساتي نو موږ اورېدلی دي بابا جانه چې دغه مځکې ونې زیاتره خلک تبلیغات کوي چې مجاهد وسوځولې یا ماتې کړلې آیا رښتیا دي او که دا ټول د بمبار په ذریعه دا د بمبار په ذریعه سره هغه شوي دي خرابېږي او مجاهد ولې اوبه کوي او مجاهدو کارګران نیولي بوغانې نیولی ده معاش ورته ورکوي تکلیف ورسره کښیاږي غونډو ته اوبه ورکوي اوس اوبه دا د لګان لغې خو له پاسې وچوي کمی د سربند ځینې کمبود کوي اوبه چې کمې شي موږ دلته اوبه بعضې ځایونه لګره خشکي پیدا کوي اوس اوبه زیاتې دي که کمې دي اوس ښې دي نو کمبود ده نو اوبه کمبود ده د سربند علاقه د دولت تماس لري ورسره هغوی اوبه کمولی هم شي زیاتولی هم شي اوس یې کمې کړي دي په دې کمېدو باندې ونو ته څه نقصان رسېږي او دلته په دې باغو باندې د ورځې څو وارې بمبار کېږي دا د ورځې دوه وارې هم کېږي درې وارې هم کېږي لس وارې کېږي او زیاتره نقصان د ونو ټول له همدې بمبار نه ده هو زیات بمبار د لاسه خراب شوي تعمیرونه وو هر څه ونې وو ښه اوبه د هر څه کور کلی تاسو څه خیال کوئ چې دا باغ به افغانان لکه خپل باغ غوندې ساتي موږ خپل لکه خپل باغ باندې باغ غوندې ساتو لکه خپل مال هم چي لکه خپل دولت هم چي د خپل مجاهدو سره موږ کومک او مرسته کوو خپل ورونه هم دي ډېره ډېره مهرباني بابا جانه ښه خفه شوی خو به نه یې نه ولې خفه بابا جانه زما یو څو سوالو ته به جواب راکړي یو څو سوال ته نه کومه ښه ستا نوم څه شی ده زما نوم عبدالمحمد دی څو کالو عمر دی ده د عمر نه وه خدای ښه پوهېږي څه خبر یې چې 50 ته رسېدلي وه نه یې ورسېدلي ښه ځه خیر یا 50 یا 40 مخکې ته باوغان وې په دې فارم کې په کوم فارم کې په دې فارم کې خو خلاص دلته دې نمبر څو ده فارم چار دا د چی شي فارم ده زیاتې تاسو ته په هغه وخت کې دولت څه تنخواه درکوله څونه افغانۍ درکولې د میاشتې موږ ته یې راکولې 3000 او 3000 او 3000 روپۍ کله چې د مجاهدینو له خوا نه دا باغ پته کېده ته چیرته وې موږ ته یې راکول چې کوم وخت کې شم کله چې دا مجاهدینو دا فارم فتح کوو ته چیرته وې موږ همدې خپل ټول کلی کې وو ها کله چې مجاهدین دې باغ ته راغله او دې ونو اوبه کته او پورته وچسولې بیا دوباره تاسو دا کار کوو موږ هو ما کوو دا یعنی په دایو میاش کې دا ونی تګ نه شولې دا یو میاش دی خو کاریبان 13 شوې ښه په دې کې کنه ښه او زه راغلم د شهر سره غلطان دلته چې راغلم نو حاجی صاحب را ته ویل او روزه دین کوم حاجی صاحب حاجی صاحب روزه دین نو میږي کماندان ده هو کنه چې کماندان ځکه څنګه خو نو می کنه حاجی صاحب روزه دین څنګه ته خامس وې څنګه څنګه ورته می کنه د خالص تنظیم نه ده او خناغه نه دی تبا سبا ته ما ته ویل چې تبا سبا ته د شهر سره شي او نه دې په هو باندې وو شي ښه ما وته چې ښه سبا لا چرار ما را ته ویل چې محمد ماما ته خدای کارو کړه نه ښه چې مزدوران وشتنه دي او وته مزدوران نشو ما د خپل ځان سره فکر وکړ چې خدای کار نه کوم نو خر دنیا نه ځم په پرته وبتم او دا غنم دا خدای کار خري او ته چا پیر شو ما ځان ته خپل بچیان مې په سره وکړم مله بچیان تاسو مو سره ما سره لګلاس خو پیو وای کته وشو ازمو نصیب کې موږ به خدای را کاندي یی کنه و دغه کار مونږه خدای وکړو پاتې شو وته د شهر سره وینو مزدوران مزدورانی ونی ولا 1500 روپے تنخواہ راتے ویلا چ 1500 روپے تنخواہ ور کوہ او چار چوک مزدوری کئی او محمد ماما د مزدورانو کوشش وکړه او لدین مخ کی تنخواہ نو لدین مخ کی تنخواہ دا غو چ راکا ولا کنا کله چا غو وتختی دل هغه چ وته مو په کور نه استو بیا چې باغو ته راغلی ته بس باغ چې راغلی موږ اندلای چې تا ویلې موږ دای کار وکړو د تنوی د میاشتې دا خدای کار وکړو په دې ما بیا کې بیا کنا انجنیر صاحب راغی ما نه پیژندو یو مجای صاحب ما انجنیر محمود انجنیر محمود راغلی و تعالی انجنیر صاحب هغه کیا چې راغلم راته وویل چې خدای دې له خیر درکړي او خدای دې له ډیر خیر نه درکړي چې د هر چا نستا ثواب زیات دی چې دا بوټي ټکی دي او ته په خپل کوشش سره دوته وبراسي مخکې چې دغه اصلات کېدل دغه په موټرو کې چېرته وړل کېدل چې په موټرو کې دلته بارېده او بس هغه دی چې ورته پوتل پرګاټۍ ته به وړل هلته ځي ول هلته یې مشین دی کارخانه ده وغې دی به وځي دي نو اچار او غوړې او بیا به وروسته تلل بیا به تله به ایسته به تله وړه به وروسته به تله کنه دا خو واضح خبره ده یو ټول مالټا زیتون ډېر ډېر شیان دا ټول زمونږ د افغانستان نه روسي استفاده کوله اوس د دې فارمو تاسې څه اندازه باندې خیال فکر کوئ خپلې ګڼې پردي ګڼې موږ خپل ګڼو موږ خپل ګڼو چې خپل هم نه ګڼو دی نو موږ به دا کار نه کوئ آینده کې د مجاهدینو موقت حکومت شي جلال آباد فتح شي تاسې به آینده د مجاهدینو حکومت سره په 1500 روپۍ تنخواه کار کوئ نو موږ به بالکل به کوم چې دوه څه لازم ښکاره کیږي او هغه چې هغه دې ګوري بیا دوه په خپل فکر کوي چې دغه باندې هیڅ د گزاره کیږي نه کیږي اوس خو ونه د دې فارمو ته کوم تاوان د اوبو له خوانه نه در رسیدلې د اوبو طرف به خود رسیدلې چې اوبو نشته دی دا ونه وچه شولې ونه وچیږي وچه سوي دی اوس وچه شوي دی پکې حقیقت خبره ده کم وچه سوي که زیات زیاتونو او بمبار د حکومت له خوا نه اوس په دې باغو کېږي باغو بمبار کېږي د ورځې څو وارې نو خو زه خپله ګنو هغه چې کېږي بمبار کېږي چې ورو ورو وارې کېږي نو په زو وارې وشو دو وارې وشو ته مې معلوم نه دی نو اوس لکه پرون باندې په مونږ باندې درې وار بمبار وشو خو دا راځي وخت معلوم نه دی دی نو کېږي بمبار کېږي تاسو ته د مجاهدینو له خوا نه څه کومه کېږي مونږ سره کومک نو هغه چې کومک مونږ سره کېږي نو بیا ما اندازه تن کم وتون زیات کیږي کومه کیږي چې خدای څوک مونږ نه کوي د دنیا ته خبر کړه باندې نه مړي بیا هم لکه مجاهدین لکه بورا یا چای تاسو مجاهد ورڅل خو خپل رزق لري هغه مړي بدر سره نه وي او چې حاجت هم شي ورته وي او مونږ ته راکړي باغ لري چې او حاجت هم ته نه یو مونږ ته ویني هغه مونږ نه خبر نه دي دا مو دی او هو دي او تاسو په زمون دي زما ما زه خدای سره 15 زمون دي شپه په دې خو هغه یو نه پزاره دي تاسو هغه کاته او دا وایي ټول واړه دي دا واړې لکه دا ګوې دا ځکه دا مطلب کار نشي کولای شي نه خو یو چې دا په کار کې دی ور دي ها البته کار کې یم او د څه په کار نه دي نو چې نو دی جهاد یا صلاح خشته بس کنه خو نه دي نو په دغه دی په کار دي آینده کې به صلاح وخت دی مجاهد په دې بچانو باندې دي یاندا چې جهاد په دې په خپل خړې باندې ما خلم چې غاړې ته واچوم ها بابا ما ته مې څه سوال نه وکړه خپه خو نه شو نه خوشاله مربانی ډېر ډېر مهرباني ها